राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्षी शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 1252 के अनुसार 6 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात आई कि भाई कोई मर जाए सूतक हो जाए तो गीता आगे को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मरने पर गीता का पाठ करो, नवाह पाठ करो, रामायण का 12 दिनों के भीतर भीतर पाठ करना बहुत बढ़िया है। गीता का पाठ करना बहुत बढ़िया है, ये बात नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। और जो मृतात्मा है उसके ऊपर गीता रखने की बात कही, वो उनकी सिराना गीता रख दो, बीमार के ऊपर साथी पर गीता मत रखो। और वो गीता वाला रखी हो उसको पढ़ भी सकते हो, और नहीं तो गंगा जी में बहा देना चाहिए, जाने नहीं चाहिए। और प्रश्न आया है कि विचार और विवेक ये ज्ञान मार्ग में है, भक्ति मार्ग में नहीं है, तो ये समझने का फर्क रहा है। विवेक विचार की जरूरत तो व्यवहार में, परमार्थ में, सब जगह, खाने में, पीने में, चलने में, बैठने उठने, व्यवहार करने में विचार विवेक की आवश्यकता तो है ही। मनुष्य में विवेक की ही प्रधानता है, पशु पक्षियों में विवेक की कमी है। वो विवेक केवल खाने पीने आदि का तो है, परंतु विधि निषेध का विवेक वहां नहीं है। और मनुष्यों में तो मात्र में विवेक विचार की आवश्यकता है। मेरा ये कहना नहीं कि विवेक विचार की जरूरत नहीं है, विवेक विचार की प्रधानता ज्ञान मार्ग में है, परंतु विवेक विचार की आवश्यकता सब जगह है। ज्ञान मार्ग में प्रधानता बताइए, व्यवहार में विवेक जरूरत है, भक्ति में विवेक वैराग्य की जरूरत है, खाने पीने में, लेने देने में, बैठने उठने में भी विवेक की बड़ी जरूरत है। विवेक विचार तो करना ही चाहिए। मनुष्य में अगर विशेषता है तो औरों की अपेक्षा, चौरिश जीव जून है उनकी अपेक्षा, विवेक ही प्रधान है। और विवेक होने से ही मनुष्यता है, इस वास्ते विवेक की सब जगह जरूरत है। प्रधानता से बात कही उसको ऐसा समझ लिया होगा भी विवेक की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सब जगह विवेक वैराग्य की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है, सब जगह आवश्यकता है। इस वास्ते कहते हम त्याग कैसे करें, विचार करें तो ज्ञान का मार्ग आ जाएगा, ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान पर निर्भर होना है, अपने विचार विवेक बुद्धि काम लेना है, व्यवहार में सब जगह वो भगवान में नहीं लगाना है कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है, कि साकार कैसे है, निराकार कैसे है। ये श्रद्धा का विषय, ये विश्वास का विषय है, ये विषय खास विश्वास का विषय है, भगवान है। और जितनी शास्त्र में कही वो पक्की सच्ची है, उसमें विवेक की प्रधानता नहीं है। शास्त्रों की, संत महात्माओं की, भक्तों की, बात को सुनकर विश्वास होता है, विश्वास करना चाहिए। जो संत हो गए हैं, भगवान के भक्त हो गए हैं, उसमें लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, इस वास्ते भगवान को हम मानते हैं। और श्रद्धा विश्वास का विषय है, विश्वास होना चाहिए प्रत्यक्ष से बढ़ करके भगवान का, तो भक्ति विशेष होती है। ये मतलब है उसका। विश्वास की भी जरूरत सब जगह है, विश्वास नहीं करो तो व्यवहार ही आपका नहीं होगा। व्यवहार में विश्वास करना ही पड़ता है, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, बहन है, ये जाति है, वर्ण है, ये आश्रम है, ये नाम है, ये विश्वास से तो होते हैं। बिना विश्वास कैसे होगा? माँ को भी मानते हो तो विश्वास नहीं मानते हो, पिताजी को मानते हो तो विश्वास नहीं मानते हो, प्रत्यक्ष पता नहीं लगता है, मान लेते हैं कि मेरी माँ है, पूजनीय आदरणीय है, ये मानने से होता है। तो विश्वास की सब जगह जरूरत है, विचार की, विवेक की सब जगह जरूरत है। प्रधानता विश्वास की भगवान में है, और ज्ञान में विवेक की, विचार की प्रधानता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना भाई बहनों के लिए इस विचार की बड़ी जरूरत है कि समय बहुत सा चला गया है और चला जा रहा है। लब्ध्वा सुदुर्लभविदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपि अधीरः तूर्णं यते रणपदे दन्मृत्युयाव निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। मनुष्य ये बड़ा दुर्लभ मानव शरीर है, मानव शरीर की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। मेरे एक दुख होता है कि मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है और मनुष्य हत्या करने वालों को बड़ा अनाज से दंड मिलता है, परंतु गर्भस्थ बालक के कत्ल कर देते हैं। मेरे बहुत दुखती है बात, बड़ी भारी हत्या है और बड़ा भारी नुकसान है। मनुष्य शरीर भगवान देते हैं, उसको जन्म नहीं देना, महान अन्याय है, महान अत्याचार है, महान हत्या है। ऐसा कोई पाप इस जोड़ी का है ही नहीं, किसी जोड़ी का पाप नहीं है, बहुत बड़ा भारी पाप है और दुनिया का बड़ा भारी नुकसान है। और जीव के बेचारे को भुक्ति के अवसर प्राप्ति नहीं देना, उसके आड़ लगा देना बड़ी भारी हत्या है। लोग जो भोगों में लगे हुए हैं, रात्रि संग्रह में लगे हुए हैं, ऐश आराम में लगे हुए हैं, वे जिसका त्याग नहीं कर सकते, ऐसे भोगों में आ सकते तो गर्भ स्थापन किया, जिसके बिना रह नहीं सकते भोगे आदमी, विरक्त और त्यागी की बात नहीं कहता हूं, वो परवश हो जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, पर उस सुख को छोड़ नहीं सकते। उस सुख को देने वाले आकर उसका अंदाज करते हो कितने हत्यारे हो आप। ये मानुष शरीर यही तो अनुकर फिर विषय न भाई, उस विषय में आप रह नहीं सकते, इतने आतुर हो जाते हैं और उससे पैदा किए गर्भ का नाश करते हो। क्या है आप में? राक्षस माँ का, असुर पुरा का सबसे नीचा है। शास्त्र कहते वृक्ष वृद्ध हो, वृक्ष वृक्ष हो भी समृद्ध है स्वयं से तुम असंप्रदम। हाथ से वृक्ष लग जाए विष का, हाथ से लगाए विष वृक्ष को, विष वृक्ष को भी छोड़ना नहीं था, काटना नहीं चाहिए, हाथ से लगाया हुआ है। ये मानुष शरीर दुर्लभ, उसमें ऐसी हत्या करते हो, राम राम राम राम राम राम राम राम। कृपा करो कृपानाथ, महापाप से बचो, बड़ा भयंकर पाप, कृतघ्नता। जिस गर्भ ने आपको इतना सुख दिया उसका ही नाश कर देना, राम राम राम राम राम राम। उसके कृतज्ञ होना चाहिए, उसकी महिमा को आराम देना चाहिए कि मेरे को इतना सुख दिया है इसने, क्यों दूर रहा, नाश कर देते हो। तो फिर आ जाता हूं कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो देह देह नाम क्षण, लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम मोक्षम भवन्ति। सुदुर्लभ शब्द ग्रंथ ने गावा, मनुष्य शरीर के लिए कहते देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य शरीर है। भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर की बड़ी भारी महिमा है और इसमें विवेक की प्रधानता है। विवेक पूर्वक काम करो, विचार पूर्वक काम करो। सुचिंत चोक्तम सुविचार यत कृतम सुदीर्घ काल की नयाति विक्रिया। ऐसा शरीर मिला है सज्जनों, जल्दी चेत करो, नजरें अचानक कभी जाना पड़े इसका पता नहीं है। मारे ही काल अचानक सपेट की हो एक घड़ी के में टाक की ढेरी, केवल कल्याण करने के लिए ही मिला है। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, केवल ये भोगों के भोगने के लिए और संग्रह करने के लिए नहीं मिला है। ये दो चीज में मनुष्य अपना जीवन बिताता है, पदार्थों का संग्रह करना और उससे सुख भोगना। कामोपभोग परमा एतावती नहीं, ये आसुरी संपत्ति, असुरों की राक्षसों की संपत्ति है। कामो पर संग्रह करना, भोग भोगना। सज्जनों कृपा करो, आप सत्संग करने वाले हैं, भागवत सुनने वाले हैं, परमात्मा की तरफ चलने वाले हैं, इधर रुचि रखने वाले हैं, ये तो कृपा करें। तूर्णम यते निशेषाय, कल्याण के लिए जल्दी जल्दी साधन करो और तरफ से वृत्ति हटाकर इसमें लगाओ। ये मनुष्य हाथ से निकल जाएगा तो फिर ये पढ़ा मुश्किल है। एक अंगुली कट जाए तो वो अंगुली भी पीछे वैसी नहीं हो सकती, कितनी मसालों की रबड़ की लगा दो पर ये बात उसमें नहीं आती। तो मनुष्य शरीर पूरा का पूरा चला जाएगा, क्या फिर मिलेगा है हाथ की बात। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है, हाथ जोड़ करके भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान को याद करो। सदा के लिए सर्वथा दुख मिट जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो उस भोगों के लिए इधर उधर भटकते हो। राम राम राम राम राम राम राम। जल्दी करो भाई, तूर्णम यते तूर्णम, मन जल्दी लग जाओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम जपना शुरू कर दो। और ये सत्संग में ये आदत डाल दो, जो सदा के लिए आदत बन जाए। दो काम खास है, संपूर्ण जीवों की सेवा करना, सब जीवों को सुख पहुंचाना और भगवान को याद करना, ये दो बात खास है। अपने अपने इष्ट को याद करो, अपना नाम याद करो, नाम जपो। संप्रदायों में भेद है पर नाम जपने में प्राय सब संप्रदाय एक है। उसे याद करने, भगवान के स्मरण करने में हरि स्मृति सर्व विपद विमोचन, भगवान की स्मृति सब विपत्तियों का नाश करने वाली है। स्कंद पुराण में एक कथा आती है, पांडव जब जंगल में रहते थे तो भगवान मिलने के लिए गए तो बड़े प्रेम से मिले। युधिष्ठिर आदि को नमस्कार करते हैं, नकुल सहदेव अर्जुन आदि भगवान को नमस्कार करते हैं, ऐसे बड़े प्रेम से मिले। बैठे बातें कर रहे इतने में घटोत्कच आ गया, तो घटोत्कच को देख करके और बात भाई युधिष्ठिर ने कहा कि लड़का सयाना हो गया, इसका संबंध करना चाहिए, ब्याह करना चाहिए। बड़े बूढ़ों के मन में रहती है ऐसी बात, तो ऐसा विचार किया भाई इसके लायक कोई कन्या मिले तो उनके साथ संबंध कर दे। तो बातें चलते चलते भगवान ने कहा कि ये जो आजकल आश्रम है ना कामख्या देवी वाला, इस देश में बताया कि वहां एक राक्षस कन्या है, काम कटंकटा नाम है उसका। तो वो कन्या वहां आए तो उसके बाप से युद्ध हुआ था, भगवान ने कृष्ण ने कहा कि मैंने उसको मार दिया, मारने के पर काम कटन कटा के ऊपर एक विचार किया तो वहां कमक्षा देवी प्रकट हो गई और कहा कि महाराज ये आपकी कन्या तो पुत्र वधु है, ऐसे ये इसको मारो मत, आप ये कन्या है पालन करना चाहिए। तो फिर मैंने वहां उसको भी राज्य दे दिया, वहां राजगद्दी पर उसको भी बैठा दिया और पास में स्त्री स्त्रियों पास में रहती है, इसलिए वो बात है। तो वो कन्या इसके लायक है, वो भी राक्षसी कन्या है, ये भी राक्षस का पुत्र है घटोत्कच का, ये पुत्र बर्बरी की तरह घटोत्कच की बात है, घटोत्कच भी हिडम्बा के हिडम्बा से भीमसेन से हिडम्बा से पैदा हुआ हुआ था, इस वास्ते उस राक्षसी साथ में है। तो वहां उसको भेजने के लिए युधिष्ठिर ने कहा कि वहां क्या बात है कि उसकी प्रतिज्ञा है उस लड़की के साथ कोई बात करे तो पहले बातों ही बातों में अगर जो हार जाएगा उसको मार डालती है और बातों में नहीं हारे तो फिर युद्ध करती है और उसको मार देती है। उस पर बातों में भी जीत जाए और हाथों से भी जीत जाए तो उसको भरेगी। तो भीम युधिष्ठिर महाराज ने कहा भाई ऐसा हो तो छोर को मार डाले, क्या पता भीमसेन के लिए वही भेजनी चाहिए, इसको वही भेजना है। तो वह तैयार युवा प्रस्ताव पास हो गया कि भेजो। तो भगवान वह बात कही, वो बात कहने के लिए इतिहास बताया ये। भगवान ने कहा कि देखो तुम यहां से जाओ तो मेरे को याद करके जाना और स्मरण करते वह शहर में प्रवेश करो तो मेरे को याद करना, उस गृह में प्रवेश करो तो मेरे को याद करना, उसके बाद या करो तो मेरे को याद कर लेना, पर यह बात याद करना। तीसरे शिव हो गया तो हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षण संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो वह गया भगवान का स्मरण किया, फिर वो राज दरबार में गया तो वहां स्त्रियां ही पैरा लगाने वाली काम करने वाली थी, उनसे भगवान को याद करके पूछा कि तुम्हारी मालकिन जो काम कटन कटा है उनसे मिलना चाहता हूं। तो कहते उससे मिलकर क्या करो, वो मार दिया, कई लड़के मारे गए यहाँ, तुम क्यों मरने वाले जाते हो, कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम तो खबर कर दो। तो उन्होंने खबर कर दी तो कहा आ जाओ। तो भगवान को याद करके वहां गया, उसके साथ मिला तो उसे आसन दिया, आदर किया, आओ। तो फिर क्या है तो हमने बताया मैं तुम्हारे साथ संबंध करना चाहता हूं, तो तुम पूछो। उसने कहा कि तुम पूछो पहले। तो उसने कहा कि देखो एक कल्पना करो, फर्जी बात कही फर्जी, ये कल्पना करो एक कोई राक्षस था, उस राक्षस के एक कन्या पैदा हुई, उसके बाद उसकी माँ मर गई, तो उस कन्या का पालन किया उस राक्षस ने इस भावना से कि मैं इसको स्त्री बनाऊंगा, बड़ी हो गई तब उसके उसी राक्षस से बेटा हो गया। अब वो बेटा क्या है उसका, उसका दोहिता है, वो बेटा है, क्या है वो संबंध बताओ, एक बात बताओ। तो काम कटा बोलती इसका एक बात कैसे बताओ, राक्षस की बेटी इस वक्त बेटी हुई, राक्षस से पैदा हुआ इस वक्त दोहिती हुई, क्या क्या है इसको। तो नहीं बोल सकी, तो अच्छी बात इसमें मैं हार गई। तो फिर अब आ जाओ सामने। तो उसने तलवार ले ली, उसने तलवार ली, तो उसने कहा कि तुम पहले वार करो, तुम स्त्री हो, मैं पहले वार नहीं करूंगा। तो उसने तलवार चलाई जोर से, चलवाई तो वो अपने बच करके फट हाथ पकड़ दिया उसका, तलवार वाता हाथ पकड़ करके और पैर की मारी तो गिरा दी, नीचे गिरा करके छाती पर पैर रखा और कहा तेरा नाक काटूंगा मैं। बहुत से बेचारे मर गए तेरे कारण से, दक्षिण के पास कोई आवेगा नहीं तो कोई मरेगा नहीं, तू मेरे को मार, मैं तेरी स्त्री हूं, छोड़ दिया। कहते विवाह करो, विवाह या नहीं करेंगे, विवाह हमारे पिता है उनके पास जाकर वहीं करूंगा, मैं विवाह आदि संबंध नहीं जोड़ता, मैं तो आया हूँ विजय करने के लिए, ठीक है। तो वहां श्रेय घटोत्कच को उठाकर ले गई, सवारी कर दे जो राक्षसी थी वो वहां ले गई, वहां जाने पर विधिवत विवाह हुआ। उसे फिर बर्बरीक जन्मा, बड़ा शूरवीर था बर्बरीक, बड़बरीक नाम, उसकी बड़ी विचित्र कथा आती वहां स्कंद पुराण में। युद्ध आने का सैयार तैयार हुआ तो कहते इन कौरवों पर कौन कितने दिन विजय करेगा, तो अलग अलग बताया, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 18 दिन में। बड़ी गरीब बोला कि एक बाण से खत्म कर दूंगा सबको, जितनी हाथी है, घोड़ा है, मनुष्य है, शेर सैनिक है, रथवारी चौक कोई हो, सबको एक बाण लगाऊ, एक बाण। तो कहे एक बाण क्या विश्वास करें? तो उसने कहा सुनो, मेरे देवी का भगवती माँ का इष्ट है, उस माँ को याद करके उसने अपने बाण के ऊपर सिंदूर लगा दिया, बहुत तरस दर कर मैंने फिर बाण को छोड़ा। तो ये सिंदूर का चिन्ह जिन जिन के गले में लग जाए, अगर काटू तो वे कट जाएंगे, परंतु परीक्षा के लिए आपको बताता हूँ, तो घोड़े है, हाथी है, मनुष्य है, सबके वो सिंदूर लग गए एकदम ही, इस एक बाण से खत्म कर दूंगा। ऐसे उसे कहा तो भगवान ने उसका गला काट दिया। तो वो बोलता है कि महाराज मेरे युद्ध देखने के मन में थी, मनो एक दिन में खत्म कर दे, हमारा 18 दिन चलाना है युद्ध। तो फिर उसने कहा मैं देखने के मन में आए तो तेरे को लटका दे, उसका मस्तक सा उसमें प्राण रखे और तू सुन, तेरा मन में सब पूरा का पूरा युद्ध देख लेना। ऊपर टंगा हुआ था, जब विजय होती वाह वाह वाह वाह करता और टंगा रहा। मेरी इस कथा से मतलब ये है कि भगवान को याद करना। इसमें एक दूसरी बात और बताऊं, सूरु ऋषिकुल उत्सव था, उसमें हम लोग गए थे, तो ऋषिकुल से लक्ष्मणगढ़ ब्रह्मचर्य आश्रम में बुलाए थे, तो भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार जा रहे थे, लड़ी खेती उसमें हम सब बैठे हुए थे, तो लक्ष्मण ब्रह्मचर्य आश्रम में वहां उत्सव है, चलो। तो वहां लारी चली तो भाई जी हनुमान प्रसाद जी प्रसाद बोले कि नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बोल कर कहा कि आप समझे ये क्यों कहता हूं मैं, मेरा स्वभाव है कि जहां से नरावा न हो तो नारायण नारायण कहता हूं। ये मेरे को मालवीय जी से बात मिली है, मदन मोहन मालवीय जी बड़े नेता थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सज्जन थे, संत थे वो भी। तो उन्होंने कहा कि हनुमान तेरे को एक बात बताओ महाराज, बहुत कृपा थी मेरे पर। वो कहने लगे देख तेरे को बात बताओ, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। हाँ महाराज बताओ। कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही श्रेष्ठ है, बड़े लाभदायक है। महाराज बताओ, ये मेरी माँ की बताई हुई है, ऐसी श्रेष्ठ बात है। 2-4 मिनट तो शेर से बता दी, ऐसी बढ़िया बात है, मेरी माँ की बताई हुई बात है, मेरे काम में ली हुई बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो महाराज बताओ, अरे बहुत श्रेष्ठ है। महाराज बताओ तो सही क्या है कि कहीं जाओ तो भगवान का नाम लेकर जाओ। और मालवीय जी ने कहा मैंने विश्वविद्यालय बनाया, तो किसी देश में जाता तो राजाओं के पास गया, भगवान का नाम ले गया, मेरी बात सिद्ध हुई, और जब कभी भूल गया तो वो सिद्ध नहीं हुआ, मेरे काम ली हुई बात है, और मेरी माँ की बताई हुई है। माँ ने कहा बेटा कहीं जाओ तो नारायण नारायण नारायण नारायण करना, ऐसी बढ़िया बात है। तो भाई भगवान की स्मृति संपूर्ण पापों का नाश करने वाली, आप इतने बैठे सुनते हो हरदम राम राम राम राम करते रहो, हे नाथ भूलू नहीं, मन से कहते रहो, नाम जब करते रहो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु कृपा करो मैं भूलू नहीं, महाराज आपकी कृपा से मैं कर सकता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ, आप कृपा करो भूलू नहीं, ऐसी प्रार्थना मन से करते रहो और नाम जप करते रहो, ये बहुत बढ़िया बात है। ऐसे मालवीय जी की बताई हुई है, ऐसे हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम शास्त्र माया है कि भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। भागवत में भगवान कृष्ण गए, जब पूतना मर गई तो भगवान वो ले गए कि अब ये बहुत भयभीत हो जाएगा और बालक का खराबी हो जाएगी, तो बालक को गोमूत्र से स्नान कराते हैं, गाय का पूंछ ऊपर घुमाते हैं, फिर इनका सब अंग न्यास करते हैं, अगर वो दर्शा करे वो रक्षा करे, बड़ा अंग न्यास आप सुन लें भागवत में आओ, जब भगवान रक्षा के लिए उसमें हो चुका है अब याद नहीं रहा, तो वो हो चुका, तो इतनी वो रक्षा करे, उसमें भगवान नाम सब तरह से रक्षा करे, एक एक नाम तो वो अलग अलग अंगों की रक्षा करते हो, अंगन्यास कन्यास किया वैसा, और भगवान का नाम सब तरह से हमारे बालक की रक्षा करे, तो भगवान नाम की इतनी महिमा है और जगह जगह महिमा है। उसमें भी चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं, हम नाम उपाय और उपाय नहीं है। नाम सब सरल है, सुगम है, कलियुग के जीवों के लिए, हम लोगों के लिए सुगमता से हो जैसा बात बताइए। तो नाम का जप करना, भगवान को याद रखना, एक खास बात है। समय बहुत सा चला गया भाइयों, और ऐसा वही जा रहा है तेजी से। आप भजन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, चाहे साधारण काम करें, कोई न करे परंतु कोई पाप भी करे, कुछ भी आप करो कुछ भी न करो, समय तो बड़ा तेजी से जा रहा है। अरे समय जाने पर मौत आ ही जाएगी, बचने का कोई उपाय नहीं है। और एक भगवान को याद करो, उसकी बीमा बिक गई, इंश्योरेंस करते हैं, बीमा करते भी हैं, बीमा से जोखिम बिक जाए तो ये हरदम नाम लेता रहे तो उसके जीवन का खतरा नहीं है। क्यों हरदम नाम लेता रहे, हरदम में ही कभी मौत आवेगी तो अंतकाल मामेव स्मरण मुक्त्वा करे वरम। अंतकाल में भगवान का स्मरण करता था सही को देखकर परमपति को प्राप्त हो जाता है। तो सज्जन हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जुगत बताओ जाल जी राम मिलने की बात, जब मिल जाती हो माल दे राम रटो दिन रात, रसना से रटपो करे आत्म पर अभंग, राम दास उस संत का राम छोड़े संग, जो जीव चाहे मुक्ति को तो शुभ दीजिए राम हरिया गया चलता और जैसे आवे गांव, राम राम राम राम राम राम सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाह पर लोक निभाऊ। ऐसे भगवान नाम की अपार महिमा है, बहुत महिमा है। मैंने जितनी पुस्तकें देखी है हिंदी की और संस्कृत की और जितनी सुनी है पुस्तकें, उनमें एक तो सत्संग एक भगवान नाम, इन दो की महिमा बहुत आई है। बड़ी भारी महिमा हमारे सत्संग की और नाम जप की, इतनी महिमा और साधनों की ऐसी सुनी नहीं है। श्री जयदयाल जी गोविंदका ने भी अपने तत्व चिंतामणी में लिखी है, वो तत्व चिंतामणी के सातवें भाग एक जिल्द में बंद गए हैं। बिक्री भाई नहीं, मेरे पास तो कल ही मेरे को मिली है पुस्तक एक बड़ी जिल्द में, शेर जी के सब लेख सब तत्व चिंतामणी के सात भाग वो एक जिल्द में ही बन गए। बहुत बढ़िया चीज है, एक संपत्ति है। तो उसमें तीन बार शेर जी हल्दे मैंने देखा है, भगवान नाम से मेरे को बहुत महिमा हुई, दूसरी मेरे को गीता से, गीता और भगवान नाम की बात लिखी है उन्होंने। तो भगवान नाम ऐसा है सबके लिए सुलभ है और उनसे शुभ कलर हुआ है, और कली विशेष कल जो केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर भव तरह पारा, भगवान का नाम चलते फिरते उठते बैठते शुद्ध अशुद्ध पवित्र अपवित्र किसी ऐसा में राम नाम छोड़ो मत। कहते सूतक पातक हो, मैं कहते अशुद्ध हो आप अपवित्र हो, पर भीतर से राम राम राम राम राम राम राम राम राम छोड़ो मत। अपवित्र सब न लीजिए वहम रह जाएगा तो मृत्यु में प्राय अपवित्र रहता है, स्नान आदि कर ही नहीं सकता है, भगवान नाम से वंचित रह जाओगे तो ये मनुष्य शरीर निष्फल हो जाएगा। विश्वास की कैसी अवस्था में भी राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहो, बाहर नहीं उतर भीतर से करते रहो, छोड़ो मत भगवान नाम को। बड़ी सुगम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। जैसे ये बताई कहीं जाओ तो नारायण नारायण नारायण हो जाता है। इस तरह से आप भी कृपा करो कृपानाथ, इस सत्संग का ये एक चीज ग्रहण कर लो कि हरदम राम राम करना है, और कहीं जावे कोई काम आरंभ करे तो भगवान को याद कर तो सिद्धि होती सब तरह की। यहाँ असिद्धि है तो सिद्धि है, सिद्धि है तो सिद्धि है, और यहाँ के कार्य सिद्ध हो तो असिद्धि है, और असिद्धि हो तो असिद्धि है, और भगवान की बात करते हुए अशुद्ध हो जाए तो सिद्धि, अशुद्धि हो तो सिद्धि, भगवान की तरफ चलते हुए सिद्धि सिद्धि, और संसार चलते सिद्धि हो तो असिद्धि असिद्धि असिद्धि, क्योंकि अंत में कुछ रहेगा नहीं। कितना ही धन कमा लो, कितना ही आप मौज कर लो, अंत में कुछ नहीं, सब अगीते जाओगे। और भगवान का भजन कर लिया है वो आपके साथ ही जाएगा, असली पूंजी भगवान नाम है। नाम जपा हुआ कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, और अरबा खरबा धन होने पर एक कोड़ी भी साथ चलेगी नहीं। और भगवान नाम लेने में सबके सब समर्थ, सबके लिए खुला, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं सतदास जीते सो ले जाए। वो पुरुष हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में कोई ज्ञान हो, भगवान का नाम इतना सरल है, सीधा है, सस्ता है और महान फल देने वाला है। इस वास्ते भगवान नाम को जप करते रहो। स्वभाव स्वभाव स्वभाव आदत आदत बना दो ऐसी, जो चलते फिरते हरदम भगवान का नाम करे। और गीता का अभ्यास, सत्संग का अभ्यास, सत्संग की बातें सुनो। आज कितनी बढ़िया बात है, जो सस्ते दामों में भगवद गीता आदि ग्रंथ मिलते हैं गीता प्रेस से। आप बेच जाती हो समझो, पूरे कागज कागज कितने हैं जिनमें दाम क्या लगता है। ये सिद्धांत श्री शेठ जी जयदयाल जी ने सिद्धांत शुरू कर दिया, महाराज कृपा कर दी कलयुग जीवों पर, बड़ी भारी कृपा हुई है। और कितना लोगों में प्रचार हुआ है सत्संग का, शास्त्रों का। तीर्थ यात्रा गए थे 1996 संवत तीर्थ यात्रा तय लगी थी, 3 महीना तक रहे थे उस हम लोग। तो भड़ांस कौन कौन से, तो वहां गंगेश्वर जी महाराज की मंडली ठहरी थी, वे व्याख्यान दे रहे थे। तो वहां शेठ जी भी गए, मैं भी गया वहां, तो वे बड़ा आदर करते थे शेठ जी का। तो कहीं सुनाओ, तो उन्होंने एक बात कही कि कल्याण में कौन सा ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है जो कल्याण में नहीं आया है, कितना काम किया है। हम साधु हो गए, बहुत से ब्राह्मण पंडित हो गए, साधु हो गए, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सके जितना इस बनिया ने किया है। सब हम सुनाएंगे कितना उपकार हुआ है। आप विचार देखो, कितने भगवान के चित्र, कितने भगवान के चरित्र, कितने भक्तों के चरित्र, कितनी तात्विक मार्मिक बातें, कितनी गहरी गहरी बातें, कितनी सरल सरल बातें, ऐसा साहित्य अपने लोगों के सामने है। और शेर जी ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा, ये तो बेचनी 500-700 रुपया देने पर भी मिलेगी नहीं, अभी सस्ती है। नहीं हो तो कैसे मिले आप बताओ, सदा एक समान रहती है कि एक समान अवस्था नहीं रहती है। अभी भगवान की कृपा से गीता प्रेस चल रहा है, उसमें उसने सब रही है, तो इसमें कितनी बढ़िया बातें है, कितनी शुरू हो रही। और एक बहुत विशेष टेप चल रही है, टेप व्याख्यान चल रहा है, सदलेख चल रहे है, पुस्तकें चल रही है, सत्संग चल रहा है, सदविचार चल रहे है, भागवती कथा हो रही है। ये मामूली बात नहीं है, भगवान की कृपा से होता है, कोई बल से, विद्या से, योग्यता से, रुपए पैसों से नहीं कर सकता। लोगों को जची होगी रुपये से, क्या रुपये से बातें नहीं होती। या तो एक बात मैंने सुनी है, शेठ जी गए एक धनी के पास, वो बीमार था, मिलने को गए, तो शेठ जी ने कहा भाई भगवान का नाम लो, और जो भगवान का नाम और भगवान के नाम लेने वाले महात्मा दुर्लभ होते हैं। तो धनी आदमी को महाराज महात्मा क्या दुर्लभ है, मैं कहीं बुला लूं आ जाएंगे। तो शेठ जी बोले कि देखो धन के जोर से महात्मा नहीं आते, धन के बल से धन का गुलाम आ सकता है, महात्मा नहीं आएंगे। तो धन के बल से आप सत्संग कर लो, बुला लो, मन में पैर महाराज क्यों कर, संतों को बुला दो, साधुओं को बुला दो, कि साधु संत इकट्ठे कर लो, परंतु धन से आने वाले महात्मा नहीं, महात्मा धन से आने वाले नहीं। धन से धन का गुलाम आएगा, जिस धन का गुलाम वो कैसे आ जाएगा धन से। तो भगवान है, भगवान के प्यारे है, ये तो कृपा से ही आते हैं, ये धन आदि बल के द्वारा नहीं होता। ये सत्संग का आयोजन है, इसमें धन खर्च हो तो आप कहो धन से हुआ है ना, धन से नहीं हुआ है, धन से होती है, धन से कम कीमती चीज। ये अगर 100 रुपये में मिलती है तो दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे हैं, जितने मूल्य से चीज मिलती है वो चीज मूल्य से कम होती है, नियम है, नहीं तो देगा कैसे। तो रुपयों से सत्संग मिले तो रुपयों की कीमत से मिला तो सत्संग रुपयों से छोटा होगा, बल से मिले तो बल से वो छोटा होगा, योग्यता मिले तो योग्यता से छोटा होगा। जिस किसी मूल्य से खरीदोगे तो मूल्य की अपेक्षा वस्तु कम कीमती होती है, उसी पर आपके मूल्य का अधिकार होगा। अधिक मूल्य पर अधिकार नहीं होगा तो भगवान के दत्तोस्तभ्यधिकोन्यो लोक त्रय प्रतिमा प्रभाव, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उससे बढ़कर कौन होगा जिसके जरिए आप भगवान को प्राप्त कर सके, नहीं हो सकते। वो तो केवल कृपा से ही, और कृपा रोने से, उसी प्रार्थना से, उसे सन्मुख हो जाने से, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, ऐसे देते। बलपूर्वक भगवान पर अधिकार कोई नहीं कर सकता। जिसके फुरना मात्र में चरी करती बरी भरती संधरी हरती लीला, लीला मात्र से बार बार उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, मामूली फुरना मात्र से होती है, वो परमात्मा बल बुद्धि विद्या योग्यता से मिल जाएगा। मिलता जुलता सस्ता मिलता रोने से मिल जाए, और कीमत देने से नहीं मिल सकता। कीमत से मिलने वाली भजन ध्यान करते हैं, हम जप करते हैं, हम तपस्या करते हैं, हम त्याग करते हैं, इनसे भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलते। कि महाराज दूसरे तपस्या करी, अरे तपस्या करी तो कब करी, कैसे करी? तपस्या करते करते 6 महीने हो गए और प्राणों को रोक दिया, पत्ते खाना, 3 वक्त स्नान करना, जमुना जी में ध्रुवती लाए मथुरा के पास, वहां भजन करते करते भगवान में मन लगाया, और भगवान के भी मन लगा करके श्वासों को रोका तो त्रिलोकी का श्वास बंद हो गया, घबरा गए सब। भगवान से कहा, महाराज उनको कहो जिसे दर्शन दो, नहीं तो हम श्वास लेना मुश्किल हो गया। क्यों? भगवान है ये संसार, यथा तरोर मूल निषेध ने न तृप्त्यन्ति स्कंद भुजो प्रशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणी तथा सर्वार्णमच्युतेज्या। जैसे वृक्ष के जड़ में जल डालने से सब तना और डालियां, छोटी टहनियां, पत्ते और फूल और फल सब तर हो जाते हैं, और एक प्राणों को अन्न जल देने से शरीर में शक्ति आ जाती है, ऐसे एक भगवान के स्मरण करने से त्रिलोकी तृप्त हो जाती है। मात्र त्रिलोकी को आप प्रश्न करना चाहे, सेवा करना चाहे तो भगवान को करें, क्यों? मूल परमात्मा है। तो परमात्मा के स्मरण करने से सबका कल्याण होता है, सबका उद्धार होता है। नाम ऐसा नाम के त्रिलोकी में व्याप्त होता है। ये आज तो रेडियो के द्वारा शब्द आता है तो आपको विश्वास ही होगा, परंतु भगवान का नाम ऐसा है कि मात्र त्रिलोकी में सब जगह भगवान का नाम आता है, सबका कल्याण होता है। जो अपना कल्याण कर लेता है उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होता है। ऐसा हित आप अरबों खरबों रुपया करके भी ऐसा हित नहीं कर सकते। एक बार आप अन्न देते, अन्न महादान है, अन्न से प्राण बच जाएंगे, भाई कितना दिन, जितनी उम्र उतनी बचेगी, उतनी ज्यादा कैसे रहेगा? और भगवान का नाम लेने सदा के लिए अमर हो जाएगा, सदा के लिए सुखी हो जाएगा, जिसे बड़े कोई लाभ नहीं, इतना लाभ हो जाएगा। दुख संस्वर तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख का स्पर्श नहीं होता, नजीक नहीं आता, इतना आनंद, इतनी शांति, इतनी मस्ती होती। भगवान के नाम लेने मात्र से कितना विलक्षण आनंद, कितना विलक्षण लाभ होता है, जिसको गणना नहीं है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हो गए, संत हो गए, चैतन्य महापुरुष भाव के हुए, भगवान नाम से, भगवान के नाम से सब चीज हो जाते। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, भगवान में लग जाएगा, निहाल हो जाएगा। तो सज्जनों इतना सस्ता मिलता, मैंने एक दिन कहा था, यही आपके सामने कहा था कि व्यापारी आदमी इस बात को समझते हैं कि सस्ते में आओ और महंगा हो जाए। अनाज किसी ने लिया है, रुपये मन, 1.5 रुपये मन, 2 रुपये मन लिया है और 40 रुपये मन अनाज हो जाए तो सब लोग कहते हैं बढ़िया खराब, बड़ा बाजार खराब खराब, क्या 500-700 मन जिसके पास अन्न पड़ा है वो कहेगा कि समय खराब कहेगा? ऐसे भगवान का नाम सस्ता इतना है कि जितना समय सतयुग में लगता था उतना ही समय आज कलयुग में लगता है राम ऐसे कहने में। दाम उतने ही लगते हैं जितने सतयुग में, और इसकी कीमत होगी कलयुग के अनुसार। सस्ता तो इतना मिलता है, जैसे शत्रु को मिलता था वैसा। और कीमत शत्रु में इतनी नहीं थी जितनी कलयुग में है, धर्म की, दान की, पुण्य की, सत्य की, उस समय में इतनी नहीं, सब जो की विज्ञानी था उस समय, भाई भगवान का ध्यान करके तर जाते थे, ऐसा शत्रु में बातें थे। तो वो ध्यान नहीं, कलयुग केवल केवल नाम राम राम राम राम राम राम मात्र से उद्धार हो जाए। अंतकाल में भगवान का नाम अजो मिला अजा मिलो उपाख्यान आपने छठ स्कंद में सुना है ना, नाम लिया था पुत्र के नाम से, उस हेतु से ही मेरे संतों की कृपा थी, इस वास्ते नाम लेते ही चार नारायण चार अक्षर कहते ही चार पार्षद आ गए, जमदूत मार घटा दिया। कितनी विलक्षण बात है, फिर जाल हरिद्वार में जाएगा भजन किया। तो भगवान नाम की महिमा कितनी अलग है, कितनी विलक्षण है, कृष्ण वो रक्षा करता है, ऐसी बातें मैंने कई सुनी है, भगवान नाम के चमत्कार बहुत सुने मैंने, ज्यादा तो नहीं सुना मैंने सुने आए। तो भगवान का नाम और आप देख देख लो, साधारण आदमी जिसको रोटी नहीं मिलती है, कपड़ा नहीं मिलता है, जीवन का निर्वाह मुश्किल होता है, वो बैठ कर राम राम राम राम राम राम कर देते ठाट दे जाता हुआ, ये प्रत्यक्ष कोई देख ले भाई, दो चार पांच दस महीना दो महीना बाद तो लगे, परंतु इतनी बात इतनी सामग्री आ जाती है, बीसों पचासों पेट भरे जितना अन्न आ जाता है, चीज आ जाती है आपसे आप ही, प्रत्यक्ष बात है। और मन लग जाता है, एक ने पूछा था किसी ने कि महाराज बंद कैसे लगे, मैंने कहा आप एक अंत बैठ जाओ और भगवान का नाम लो मन से राम राम राम ऐसे, और गिनती करो, गिनती पैरों से नहीं माला से नहीं, एक राम दो राम तीनों नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम, ये सात बार दिया मैंने, ऐसे मन से नाम तो लेते रहो और मन से गिनते रहो, एक माला आप जप लो देखो तमाशा, भूल जाओ बीच में तो फिर शुरू करो, बीस गए इक्कीस गए तो भूल गए तो फिर एक पर शुरू करो, एक पूरी माला बीच में मन न जावे, 108 बार नाम लो और सब नाम कानों से सुनते रहो, एक माला आप आठ में फेर लो, देखो आप कितने प्रसिद्ध होती है, सीधा उपाय लगाने मन लगाने का, सुनते रहो कान अपने कान से सुनो, अपने जबान से कहो, मन से लो तो मन से ही सुनो, मन लग जाएगा, लगना ही पड़ेगा, अगर मन नहीं लगा तो सो आता ले सो नहीं ले सो तो मन लगेगा ही, ऐसी बात है। बड़ी बड़ी सुगम सुगम रीतियां है भगवान के नाम लेने की, लग जाओ सबसे हृदय स्वतः आपके उपाय भी पैदा होंगे, शक्ति भी आ जाएगी पालन करने की, सब कुछ भगवान देते हैं। भगवान के सन्मुख होने पर वो एक कहावत आती है, लाद दे लदवा दे और लादन वाला साथ दे, सब काम भगवान कर देंगे, एक भगवान हो ही राम को नाम जप। सज्जनों अभी बड़ा सुंदर मौका है, सत्यु का मौका, सत्यु का सत्संग का सत्संग है ना, सत्यु है सत्यु, जिस समय में शांति आनंद हो सत्यु का समय होता है, रामायण में आया है, तो ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिल गया है, अब आप तैयार हो जाओ, केवल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रटता क्यों नहीं रे हरि नाम, बंदा तेरे कौड़ी लगे ना सदा, क्या खर्चा होता है इसमें, हरि के नाम लेने से अरे क्या जीव घिसती है, भलाई कर चलो जग में बुराई बहुत सस्ती है। तो भगवान का नाम लेना सीधी सीधी बात है, राम राम राम राम राम, सुमृत सुलभ सुखद सब गाओ, अरे लोक ला परलोक, लोक में परलोक में सब गर्म हो जाए, अन्न का कपड़ा मिलना कठिन वो भी बैठा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लगी जाए तो ठट पाट हो जाते, भाग्य बदल जाता है, भाग्य प्रारंभ बदल जाता है, भगवान के नाम लेने से सब प्रारंभ रद्दी हो जाता है, श्रेष्ठ पर प्रारंभ बन जाता है, संत महात्मा मिल जाते हैं, अच्छे महापुरुष मिल जाते हैं, भगवान की कृपा कर मिल जाते हैं भगवान के नाम से। और ये कलयुग सुलभम भगवान नाम बागस्ती बड़ी, भगवान का नाम सुलभ सुना हुआ जीवा अपने मुख में तो भी लोग नरकों में जाते, कितनी अद्भुत बात है, क्यों जाते हैं, राम राम राम राम राम राम राम राम, क्या दास बड़गड़े घालो घोड़ा भजन करो भरपूर, रह दिन बाकी थोड़ा, आगे बाकी थोड़ा रह गया है। कहे दास संग्राम बड़गड़े खा लो घोड़ा, जोर से चलाओ, ये रेस में चलता नहीं घोड़ा, ऐसे चलते थोड़ा सा योद्धा वो जीत गया। कहे दास संग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रह बाकी थोड़ा, थोड़ा दिन बाकी रह, कद पहुंचो ला ठेठ, अध बिच में बसो बसो तो परसो किनरे पेट, कुत्ती रहे गधी रहे किसी पेट पड़ना पड़ेगा, भगवान के भजन नहीं करो तो परसो किनसे पेट पड़ेला भारी फोड़ा। अरे कह दास संग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा, कह दास संग्राम भजन कहां से हो, लारे लागी पापड़ी ये बाय डांग ने दो, डांग ले पीछे पड़िए दो बाय डांग ले कुन रे भाई, के दिन रा बैठो बार बात रात रा निंद्रा भाई, दिन रा तो बातों बस गयो, दिन दिन में बातों बस गयो, रात से नींद, भजन कहां से करो बिचारो दो बहुरो बींद, ये बातों नींद दो लुगाएं खेचती रहे उधर बेचारे क्या करे वो, ऐसी दिशा है। तो भगवान कहते हैं, महाराज संत कहते हैं, कह दास संग्राम भजन करना हुए थारे तो धोबा धोबा धूड़ दे नींद बताने ला रहे हैं, भजन करना हुए थारे तो धोबा धोबा धूड़ दे तू नींद बताने ला रहे हैं, नींद बताने धूड़ दे अस्कार दोले बोल कार द्वारे बोल, और मिनखा से ही पाए कर क्यों राखे है पोल, मत राखे तू पोल वही मत इंद्र सारे नींद बताने कोई भी सारे कह दक्षिणा भजन करने में थारे, अगर भजन करना हो नींद बाताओं बस फालतू नीता में समय बहुत जाता है, बहनों माता में बहुत कथ करती है ऐसे, तो भाई ऐसा मत करो भगवान में लग जाओ, वही बात करो तो राम राम राम राम राम राम, सब उद्धार हो जाए, सब तरह से कल्याण हो जाए। कितनी आफत में कोई आया हो वाई पूछते क्या करे, पर रात दिन थे रटन लगाओ नाम रही सब काम ठीक हो जाए। कलयुग समय बहुत विशेष विशेष महिमा है, जैसे सस्ता अगर महंगा जाए तो लखपति करोड़पति होते क्या देरी लगती है, तो सस्ता तो आता है सतयुग त्रेता तो हमें चलता उतना ही समय लगता है, और कल्याण कर रहे महंगा कलयुग के समय में, कलयुग में बड़ी महिमा है सत्य भाषण की, सदाचार की, भगवान भजन की, अहिंसा आदि रखने की, व्रतों की बड़ी भारी महिमा है। सज्जनों सच्चे हृदय से लग जाओ, भगवान की कोई विशेष कृपा हो गई है जिससे कि अपने को सत्संग मिलता है, भागवत मिलती है, सत्संग मिलती है, भगवान के चरित्र सुनने देखने को मिलते हैं, पुस्तक सृष्टि मिलती है, ये अभी बड़ी बढ़िया चीज है। मारवाड़ी कहा कि मरी और तरी हरदम नहीं आती, मरी भी कभी कहते हैं लोग मरते हैं, ऐसे तरी भी कभी कभी आती है, तरी आई हुई है बात, बढ़िया काम हुआ हुआ है, मौका बड़ा सुंदर है, ऐसा मौका हरदम नहीं मिलता है, इस वास्ते चेत करो सज्जनों कृपा करो चेत करो, होश में आ जाओ, राम राम राम राम राम नाम की लूट है, लूट से कहते हो लूट, पीछे ही पछताए वो जो प्राण जाएंगे छूट, ऐसी बात है। और लूट भी किसी अपने धन की, पराये धन की लूट नहीं है, अपने धन की लूट। आप जैसे आप जगह बैठे हो उठ जाए से तो कहते हो तेरे बाप की जगह, तो हमारे बाप का नाम है कौन मना करने वाला, हमारे परम पिता परमेश्वर का नाम है, किसी की ताकत कौन मना करे, मम्मी मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन भगवान मेरा आयुष है, हमारे बाप का नाम कोई मना कर नहीं सकता, कैसे कर सकता है, बाप की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है, ऐसी अपनी संपत्ति वो लूटना है, ऐसे लूटने से उन्होंने भी दूसरों का धन लूटने, राम नाम की लूट है, लेकिन लूट करेगा तात्पर्य बिल्कुल मुफ्त में, चाहे जितना ले लो चाहे जितना ले लो, ऐसा पीछे ही पछताए जो प्राण जाएंगे छूट, तो सज्जनों पीछे पछताता भी करना पड़े, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कृपा करो।